7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De viering van de winst van Marokko op het WK tegen België is in meerdere grote steden uit de hand gelopen. Onder meer in Rotterdam en in Den Haag moesten ME ingrijpen. In Rotterdam gooiden zo'n 500 jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. En op het Vijandplein in Den Haag trokken Marokkaanse fans de autodeuren van voorbijgangers open. Er was ook grote drukte en de sfeer werd steeds grimmiger. En ook in Amsterdam-West zijn brandjes gesticht en er wordt vuurwerk afgestoken. En eerder braken in Brussel al rellen uit na het verlies van België. Honderden jongeren staken steps in brand en gooiden met flessen drank. In Turkije zijn dit weekend tientallen vrouwen opgepakt bij protesten tegen geweld tegen vrouwen. Ook vandaag zouden weer 40 vrouwen zijn aangehouden op een plein in Istanbul. De demonstraties begonnen afgelopen vrijdag, op de internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. In Istanbul was een enorme politiemacht op de been, omdat de stad de betogingen had verboden. De tientallen vrouwen die naar de demonstratie probeerden te gaan werden tegengehouden en opgepakt. Het dodental op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia is opgelopen tot 4. Onder de doden zijn een oudere vrouw en een meisje van 5 of 6 jaar. Waarschijnlijk hebben reddingswerkers met hulp van speurhonden op dezelfde plek nog meer lichamen gevonden. Gisterochtend ontstonden na zware regenval aardverschuivingen op het eiland voor de kust van Napels. Meerdere gebouwen stortten in en auto's werden meegesleurd door modderstromen. 8 mensen worden nu nog vermist. Op het WK voetbal in Qatar heeft Kroatië zojuist gewonnen van Canada. De uitslag was 4-1. Canada kwam al snel verrassend op voorsprong, 1-0 was het, maar daarna stelden de Kroaten orde op zaken. Het weer bewolkt en ook vanavond en vannacht regen of motregen. Vannacht is het 1 graad of 6, ook morgen bewolkt en regen. 'S Avonds dan langzaam droog, het is morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Voor veel mensen met een beperking is het moeilijk om duurzaam te leven, terwijl ze dat wel graag willen. Pointer. met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Je afval scheiden, biologisch eten, de fiets pakken naar het werk. Voor de 2 miljoen Nederlanders met een beperking zijn dit soort duurzame keuzes vaak moeilijk. Klimaatbewuste keuzes zijn namelijk vaak ook duur of ontoegankelijk voor deze groep. En dat is een gemiste kans, want uit onderzoek van Spot on Stories en Pointer blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders met een beperking graag duurzamer zou leven, maar het gevoel heeft dat hen dit onmogelijk wordt gemaakt. Kijk, daar is het station, daar werd er gebouwd. Hiernaar oversteken. Dan komen we zo eerst op het heen. Want ik kan daar zo meteen nergens de stoep op om bij het busstation te komen. Dan moeten eerst alle auto's weg zijn. Nee, die hebben elkaar erop. Kijk, nu kan ik al niet meer. Nee. Nu kunnen we al niet meer bij het busstation. Die auto ging al rijden terwijl u die oprit van de stoep nodig had. Dus als je met je rolstoel naar het busstation wil, zou je helemaal om moeten rijden. Dus ja. Helemaal naar het eind en dan aan het eind erop. Nick Boosman heeft een bindweefselaandoening. Daardoor is hij in een rolstoel beland. Bindweefsel zit overal in je lijf. En bindweefsel is in principe een beetje de lijm van je lichaam bij elkaar houdt. Maar bij mij is dat bindweefsel niet goed van structuur, waardoor dat mijn lichaam niet goed bij elkaar gehouden wordt. Dus mijn gewrichten gaan snel uit de kom. Mijn nek- en rugwervels zijn instabiel. En ook in je interne organen, mijn hart, heb ik last van. Ik heb heel erg maagproblemen. Dus ja, het heeft invloed op alles in je leven, zeg maar. Bootman probeert, ondanks zijn beperking, mee te doen met het normale leven. Maar dat lukt niet, zegt hij. Nee, totaal niet. Want Nederland is pijnlijk ontoegankelijk voor mensen met een beperking. Er zijn dagen dat ik mijn huis niet uit kan, omdat de stoep geblokkeerd is. Door auto's? Auto's, kriko's, fietsen, scooters, van alles. Je hebt assistentie nodig om de treiningen uit te komen. De bus mag je 9 van de 10 keer niet in. Liften zijn meer kapot dan dat ze werken. Hier in de stad zijn een heleboel winkels gewoon niet toegankelijk. Dus nee, de samenleving is niet toegankelijk. Wij houden er een fix tempo in. Ik kan u echt nauwelijks bijhouden. Ik moet een stukje gaan sprinten nu. Nou ja, dan rijd ik gewoon wat zachter. Ik heb het niet door. Ja, als ik zelf naar het station ga, ben ik er natuurlijk wat sneller. Want dan chase ik maar 14 per uur vooruit. Ja, dat snap ik, ja. In deze buurt is vooral het probleem dat er geen op- en afritjes zijn op die plekken waar ze moeten zijn. We moeten zo hier rechtdoor en dan staan we al bij het spoor. Bovenop die ontoegankelijkheid komt een ander probleem. Bootsman maakt zich ernstige zorgen over de klimaatverandering. Als je bijvoorbeeld in de auto zit, dat je denkt, is dit nou wel nodig? Of als je bijvoorbeeld achter de computer zit, dat je denkt van ja, moet ik nu wel echt achter de computer zitten, want dat verbruikt stroom. Ja, dat zijn wel dingen waar je mee bezig bent. Maar toch niet al bij tv kijken of zo, of wel? Zeker, ik kijk bijna nooit tv. Vanwege dat. En kunt u uzelf dan niet verlof geven in de zin van ja, maar ik heb nou eenmaal die beperking en andere mensen die kunnen lekker naar buiten lopen bijvoorbeeld? Nee, dan zie ik dat stroomverbruik en dan denk ik, oh nee, oh god nee. Ook natuurlijk gewoon het financiële gedeelte. Want ze doen, als je je contract afloopt, doen ze je jaarbedrag van bekijken naar je eerdere verbruik. Dus ik kan nu wel heel veel gaan verbruiken, maar dan krijg ik volgend jaar een maandbedrag van boven de €200. Kan ik niet betalen. Ja. Dus ja, dat zijn wel dingen waar je stress van krijgt. Hoe groot zijn die zorgen? Ligt u daar wakker van? Ja, ik kan er best wakker van liggen, ja. Ja? Ja, als je dan die beelden ziet van die overstromingen in Pakistan en dat soort dingen. Ja, dan kan je wel denken van nou, poeh. Of van de hele zomer, toen het heel de zomer hier zo warm was. Dat ik dacht van ja, hallo, maar dit is toch niet normaal? Bootsman wil het liefst zo klimaatneutraal mogelijk leven. Maar voor iemand in een rolstoel is duurzaam leven lastig. En dat is een understatement. Nou, we zijn er. Ik zie de poortjes voor me van het station Dordrecht. Ja. En dan moet u met de lift. En die lift, die doet het niet. Soms doet hij het niet, vaak doet hij het niet. Nee. Nou, vandaag doet hij het. Ja, dan mag ik in de krant. Is het een Russische roulette wat dat betreft? Ja, hier op Dordt zijn de liften vaker stukjes dan ze werken. En het zijn niet alleen de liften, het is ook het personeel. Bootsman wordt soms vergeten door het personeel. Of het personeel is slecht getraind. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Dat is hoe het systeem werkt. En zo dwingt de ontoegankelijkheid van de trein Bootsman tot een keuze die hij liever niet zou maken. Een gehandicapte busje. Op diesel. Ja, dan kan je jezelf wel schuldig voelen van ja, ik wilde duurzaam reizen, maar inmiddels zit ik in een uitstotend taxibusje. Ja, dat is wel een beetje jammer. Dat is wat je dan vooral voelt, de onmacht. Zo van, ik wil dit niet, maar ik kan er niks aan doen. Dit is uw dieselbus, hè? Ja, klopt. Dit is een diesel. En deze gebruikt u om uzelf te vervoeren, maar u wilde vanaf. Ja, nou ja, ik vind eigenlijk in deze tijd wat betreft het milieu kun je het eigenlijk niet meer maken om in een diesel te rijden. Nee. Dus ik zou heel graag een elektrische auto willen. Maar dat kan niet? Nou, dat blijkt heel ingewikkeld te zijn in mijn gemeente, ja. Xan Koster is heel snel vermoeid. Ik heb een loopbeperking, waardoor lopen moeilijker is. Daarom heeft Xan ook een rolstoel en een bus om naar het werk te komen. Maar pogingen om die vervuilende dieselbus in te ruilen voor een elektrische stuiten op een bureaucratische muur. Voor een elektrische auto heb je natuurlijk een laadpaal nodig. En we staan hier in een garage. En in een garage, daar mag geen laadpaal. Dat heeft iets te maken met brandveiligheid. En dat snap ik heel goed. Dus dan zou de laadpaal voor op het openbare parkeerterrein van dit complex moeten. En ik wist niet of ik daarvoor bij de gemeente of bij de woningbouwvereniging moet zijn. En dat weten zij zelf ook niet. Dus de een die zegt je moet bij de woningbouwvereniging zijn. En de woningbouwvereniging zegt je moet bij de gemeente zijn. En ik vraag dan of ze met elkaar in gesprek willen en kunnen zorgen dat er een laadpaal komt. En ja, dat krijg ik gewoon niet voor elkaar. En dus kan hier geen laadpaal. En dan is het alternatief dat ik een laadpaal in de buurt zoek. En dat is best wel een eindje lopen. En dat is weer lastig in verband met mijn beperking. Net als Nick Bootsman maakt Xan Koster zich zorgen om klimaatverandering. De opwarming is al niet meer terug te draaien. En als wij over 50 jaar, over 100 jaar... als we willen dat onze kinderen en onze kleinkinderen nog een leven hebben... dan moeten we nu iets gaan doen. En net als Bootsman merkt Koster dat de keuzes voor een duurzaam leven beperkt zijn. Ik ben vegetariër. Ik zet de kachel niet hoog. Ik probeer duurzame kleding te kopen. Momenteel doe ik vooral heel veel tweedehands kleding als ik wat koop. Dat soort dingen. En er is nog een overeenkomst met Nick Bootsman. Schaamte. Ik probeer zoveel mogelijk vegan te eten. Maar soms dan heb ik niet de energie om uitgebreid te koken. En dan kies ik toch voor bijvoorbeeld gesneden groenten. Dat zit dan voorgesneden al in plastic. Ja, dat is ook minder goed voor het milieu. Ik voel me wel schuldig over de keuzes die ik maak. Omdat ik soms voor gemak kies. En dan vraag ik me wel eens af van... ben ik dat wel waard om voor dat gemak te kiezen? Zou ik het mezelf niet moeilijker moeten maken? Ja, ik voel me daar wel schuldig over. Ik zou dat heel graag anders willen. Veel mensen met een beperking schamen zich omdat ze het milieu zwaarder belasten dan mensen zonder beperking. En als je dan ook nog eens minder makkelijk duurzame keuzes kunt maken vanwege die beperking, heb je soms het gevoel dat je dubbel zo hard je best moet doen om duurzaam te leven, merkt Nick Bootsman. Dus ik heb een redelijk nieuwe ketel. Dus als je gaat douchen, duurt het wel wat langer voordat het water warm is. Want hij staat gewoon uit. En dan moet hij natuurlijk even opnieuw verwarmen. Ja, dat snap ik. Ja, dus dat kost dan weer water. Dat kost weer water. En voelt u zich daar dan weer schuldig over? Een beetje, maar meestal doe ik het hergebruiken. Dan doe ik het water opvangen in een emmer. En dat gebruik ik dan bijvoorbeeld voor te dweigen. Of er zit een kat bij mij in de tuin die wil altijd water hebben. Nou, dan gebruik ik het water voor de kat. Dus dan is het op zich niet zo. Nee. Of ik gooi dat water door de wc heen en dan spoel ik een keer niet door. Dus ik gebruik het wel weer een keer. Dus dan is het minder erg, denk ik. Ja. Volop engagement bij mensen met een beperking, horen we hier in de reportage van Sander Barteling. En ik praat erover door met Ilja Soffer, directeur van Iederin, de grootste organisatie voor mensen met een beperking. En ook door mensen met een beperking, want die werken ook bij u. Zijn die voorbeelden herkenbaar? Komt dit meer voor? Ja, het is heel herkenbaar. En het is een heel goed voorbeeld van hoe in allerlei actuele onderwerpen in de samenleving mensen met een beperking gewoon heel vaak vergeten worden. En als je dan kijkt naar het onderwerp duurzame keuzes maken, dan zie je dat er financiële beperkingen voor zijn. Hè. Het is eigenlijk altijd duurder. Ja. Er zijn bureaucratische beperkingen. Het lukt niet. Er zijn toegankelijkheidsbeperkingen. De lift werkt niet. Of bijvoorbeeld mensen die veel hulpmiddelen gebruiken. Dat wordt heel vaak in plastic gemaakt en er zijn dan geen alternatieven. Dus nee. Dat het een ding is om duurzaam te leven, dat is voor iedereen. Alleen mensen met een beperking hebben heel vaak geen keuze, geen alternatief. Nee, over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, wat natuurlijk milieuvriendelijker is dan zelf gaan rijden, en die plastic verpakking, daar komen we zo meteen ook nog op. Maar je hoort hier dus inderdaad ook die laadpaalbureaucratie bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk al een ergernis, maar het is ook in het nadeel van het milieu. Nou, het is enorm in het nadeel van het milieu. En als het dan gaat over de belangen van mensen met een beperking die op gelijke voet kunnen en moeten en willen meedoen in de samenleving, betekent dat dat zij in een vervuilende dieselbus moeten. En tegenwoordig ook nog op steeds meer plekken daardoor geweerd worden. Dus eigenlijk is het een soort dubbele uitsluiting. Ja, en Sander vroeg het al aan een van de mensen in de reportage. Kijk, je hebt al een beperking. Je zou ook tegen je kunnen zeggen, mijn leven is al niet makkelijk. Moet ik nou ook nog die stap extra zetten om duurzamer te leven? Misschien mag ik daar ook af en toe verlof van nemen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, je kan er zo naar kijken, hè, maar dan maak je eigenlijk van mensen met een beperking een soort aparte categorie. Ja. En we hebben nou juist met elkaar afgesproken dat mensen met een beperking niet een aparte categorie zijn. Dat is gewoon 15% van alle mensen heeft een beperking en oudere mensen vaak ook nog. Dus heel veel huishoudens, daar hebben mensen moeite met duurzame keuzes maken. En dan kun je wel zeggen, neem maar even vakantie van duurzaamheid. Maar we moeten er gewoon voor zorgen dat het vanzelfsprekend is. Ook het is voor juist hen. Goed dat iedereen daarmee bezig is, juist, uiteraard. Ja. Ja, ook mensen met een krappere beurs of met een anderszins een beperking. Staat er hier niet iets over in het VN-verdrag voor gehandicapten? Ja, nou, Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag handicap van kracht laten gaan. Mm. Er staat niet een speciaal artikel in over duurzaamheid, maar er staat wel in dat mensen met een beperking beschermd moeten worden tegen de effecten van crisis en calamiteiten. Dus als het gaat over de effecten van de klimaatcrisis, moet je daar beleid op hebben. Hoort dat er wel bij. En de Verenigde Naties hebben ook een aantal jaar geleden gezegd, een veilig en een duurzaam en een klimaatveilig leven, dat is een mensenrecht. Ja. En mensenrechten gelden natuurlijk ook voor mensen met een beperking. Mensenrechten gelden zeker voor mensen met een beperking. En eigenlijk zie je dat ook die Sustainable Development Goals, dus die SDG's, daarin zit ook duurzaamheid, inclusie, al die dingen, die horen bij elkaar. Dus als je een toegankelijke, inclusieve samenleving wil, dan is die per definitie duurzaam. En duurzaamheid kan niet zonder toegankelijkheid voor iedereen. We ondervroegen 300 mensen met een beperking over duurzaamheid. 78% ervaart dat het maken van duurzamere keuzes voor hen moeilijker is dan voor mensen zonder beperking. Een greep uit de reacties. Mijn dochter krijgt zondevoeding en iedere dag hebben we bakken met afval. Dat valt onder medisch afval en dat moet allemaal bij het restafval. Superzonde natuurlijk. En er bestaat wel herbruikbaar materiaal, maar dat wordt niet vergoed. En het wegwerpmateriaal wel. Vanwege mijn handicap ben ik aangewezen op het gebruik van gehandicapte parkeerplaatsen. Maar een combinatie met een oplaadpaal heb ik nog nooit gezien. Neem uit eten gaan. Je mag al blij zijn als je naar binnen kan en er een toegankelijk toilet is. De keuze in veganistisch eten is dan vaak minimaal, of je moet enorm geluk hebben. Van degenen die het idee hebben dat ze het klimaat meer belasten dan mensen zonder beperking, ervaart bijna de helft gevoelens van boosheid. Ruim een derde ervaart schuldgevoelens. Ik kan met mijn beperkte inkomen nooit het beste voor de aarde kiezen, want dat kan ik simpelweg niet betalen. Het afkalven van mijn inkomen onder de kabinetten Rutte heeft me de mogelijkheid ontnomen om ook maar iets voor het klimaat te doen. Door stress, onduidelijkheid en vermoeidheid is het voor mij gewoon moeilijk om veel na te denken over duurzame keuzes. Ik kies vaak gewoon voor een snelle en makkelijkere optie, maar ja, die zijn wel vaak minder duurzaam. Dit is voor mijn migrainemiddel, zullen we zeggen. Risatriptan. Ja. Annemieke Vos is student aan de Hogeschool Utrecht. Dan heb je nog, ik kan het zelf niet eens uitspreken, metoclopramide. Zij heeft migraine en een chronische darmziekte. Dit is dus dat ze me zeggen dat pilletje voor antimisselijkheid. De wegwerpverpakkingen van haar medicijnen zijn haar een doorn in het oog. Ja, het is niet heel milieuvriendelijk om dagelijks een stuk plastic weg te gooien. Vos vindt dat mensen met een beperking weinig mogelijkheden hebben om hun leven duurzamer te maken. Want ze hebben al belemmeringen door de ontoegankelijkheid van de maatschappij. En dan zeggen ze nu zo van, voor duurzaamheid, wat best wel een probleem is voor iedereen eigenlijk. En misschien nog wel een groter probleem voor juist mensen met een handicap. Dat je eigenlijk zegt zo van, we gaan jullie niet extra helpen, dus gooi nog even een belemmering bovenop, joh. En dat roept boosheid op. Maar ook een soort van pessimisme dat je denkt, verbaast me ook weer niet echt. Ze me zeggen dat ze ook op dit vlak inderdaad denken zo van, dat je over het hoofd wordt gezien. Ook Didi de Vries is ervaringsdeskundige. Zij is bijna doof en visueel licht beperkt. Dus ik had altijd een soort van een voorkeursregeling. Ik mocht vooraan zitten, ik mocht bij het raam zitten. Ik kreeg extra tijd voor toetsen. En dat hadden andere kinderen niet. Dus op die manier voel je je toch al een beetje anders. Ook de Vries zou willen dat haar beperking minder afval veroorzaakt. Ik zou het fijn vinden als de producten ook niet in plastic zouden kunnen komen. Dus zeker de verpakkingen dan, want ik snap dat het filtertje misschien niet een ander materiaal kan worden. Maar dat de verpakking niet bijvoorbeeld gerecycled materiaal is of een composteerbaar materiaal. Maar dit wordt niet gestimuleerd vanuit de Audigen zelf. Haar conclusie? Het is voor burgers, en zeker die met een beperking, vaak gewoon te moeilijk om zelf duurzame keuzes te maken. Ik denk dat voor over het algemeen alles makkelijker moet zijn. Dus heel veel mensen hebben wel interesse in duurzamer zijn, maar hebben de tijd en de energie niet om uit te zoeken wat dan de duurzamere opties zijn. Als ik eten wil kopen, dan ga ik naar de supermarkt over het algemeen. En daar koop ik de producten die daar liggen. Ja. Omdat ik daar tijd voor heb om dat nog te doen. Maar niet de tijd om op te zoeken wat dan een duurzamere versie daarvan zou zijn. Ja. Dus ik vind dat het wat dat betreft een beetje de verantwoordelijkheid is van bedrijven om producten aan te bieden in duurzamere verpakking of alternatieven. Wat je vaak ziet is dat mensen een product hebben en dan achteraf gaan kijken van hoe toegankelijk is het eigenlijk. Ellen Fruitier werkt bij RIDC, het Research Institute for Disabled Consumers in het Verenigd Koninkrijk. We doen participatory research, dus dat betekent dat we echt samen met mensen producten en services testen. Op toegankelijkheid en inclusiviteit voor mensen met een beperking. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de Consumentenbond. Alleen de Nederlandse Consumentenbond doet geen onderzoek voor of met mensen met een beperking. In het Verenigd Koninkrijk doen ze dat wel. Bijvoorbeeld het testen van een shampoo-verpakking. Daaruit bleek dat niet alleen een pompje heel veel makkelijker is voor mensen om shampoo te gebruiken, maar dat is ook iets wat je dus kan navullen. Ook Fruitier vindt dat het bedrijfsleven opnieuw naar de tekentafel moet voor een duurzaam en toegankelijk ontwerp van hun producten. Dus dan heb je het over shampoo, maar misschien dat ook wel werkt bij als je het hebt over ketchupflessen of. En als je dan een organisatie hebt die verschillende teams heeft die hele verschillende producten maken, dat die teams van elkaar kunnen leren. En dat bedrijf wat die shampoo die hier in de winkel staat, dat die ook in Nederland hopelijk in de winkel komt. En dat je op die manier toch op iets grotere schaal wat invloed kan hebben. Eens, zegt ook Dirk Loorbach, hoogleraar transitiekunde in Rotterdam. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot. En CO2 stoten we eigenlijk uit in al onze maatschappelijke sectoren. Dus alle producten die we gebruiken, hoe we ons vervoeren, wat we bouwen, wat we eten. Dus om geen CO2 meer uit te stoten, moeten al die systemen veranderen. Het systeem radicaal veranderen. Maar hoe doe je dat? Als we naar een duurzame, rechtvaardige samenleving willen, dan zullen we eigenlijk moeten vertrekken vanuit de diversiteit, vanuit de behoeften van lokale gemeenschappen. Vanuit de vraag hoe kunnen we zoveel mogelijk lokaal met elkaar organiseren. En dan pas wat gaan we op grotere schaal doen. En wat vraagt dat dan in onze ruimtelijke ordening, in ons mobiliteitssysteem? Daar zijn we nog veel te weinig mee bezig. Ik denk dat wat ook heel erg terugkomt volgens mij in jullie onderzoek, dat duurzame keuzes nog steeds niet toegankelijk zijn. Aniek Mone, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, vindt dat die systeemverandering zo snel mogelijk in gang gezet moet worden. Dus we moeten er echt voor gaan zorgen dat onze wet en regelgeving op mensen gaat sturen richting die duurzame keuze. En dat is geen betutteling, maar dat betekent gewoon dat we de normale keuze die gewoon logisch is voor mensen, doordat het goedkoop is, doordat het snel toegankelijk is, al dat soort dingen. Dat gewoon een keuze wordt die goed is voor de planeet en goed is voor de mens. Ja, de normale keuze moet goed worden voor planeet en ook voor mensen met een beperking. Daar praten we zo meteen over door. Eerst even naar het laatste nieuws over rellen. De viering van de winst van Marokko tegen België op het WK voetbal is in meerdere grote steden namelijk uit de hand gelopen. Onder meer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen die volgt de ontwikkelingen in Rotterdam. Jacco, hoe ziet de situatie er bij jou nu uit? Nou, het is nat en koud in Rotterdam en daarmee is ook de rust weergekeerd, want ja, rellende jeugd houdt er niet van. Die zijn naar huis. De ME heeft de straatjes tussen het Schouwburgplein en de Kruiskade en daar verderop allerlei zijstraatjes schoongeveegd met met wat politiemensen die 4x4 de stages in gingen om te kijken of er toch nog rellende jeugd zich daar zou verzamelen. Nou, daar blijkt verder niks aan de hand te zijn. Dus de rust is weer gekeerd in Rotterdam. Ja, het begon wel als feest. Ja, als feest, als toeterende kolonnes met veel vuurwerk. Ook op de trambaan werd vuurwerk gegooid naar trams. Die raakte ook geblokkeerd. Nou, daar ging de politie op ingrijpen, want de politie zei, ja, dat verstaan wij niet onder feesten. Dus daar wordt tegen opgetreden. En daar kwam dus heel veel politie inzet. Gouwerplein is een tijd lang geblokkeerd geweest. En het was even kort en hevig, het getoeter en het vuurwerk en het onrust, maar het was nu voorbij. Ja, onrust, hoe omvangrijk was het? En wat gebeurde er dan? Ja, het waren wel tientallen jongeren die hier nauwden, wordt gezegd. 500 supporters, hoorde ik van een collega, die zich hier verzamelden tussen het Centraal Station en het Schouwburgplein. En die hebben toch wel even voor een hele onveilige situatie gezorgd. Vooral met dat vuurwerk werd het gevierd met vlaggen, met toeterende auto's. Als je dat onder een feestje beschouwt, dan is dat een feestje. Maar als het uit de hand loopt, dan treurt de politie hierop. Ja, duidelijk. Het is, zoals het nu lijkt, zoals je beschrijft, rustiger geworden. Dankjewel, Rijnmond, verslaggever Jacco van Giessen in Rotterdam. Ilja Soffer, kom ik bij u terug. Directeur van Iedereen, organisatie voor mensen met een handicap. We praten over de toegankelijkheid voor mensen, voor deze groep, om ook iets voor de planeet te doen. We horen dat ze in het Verenigd Koninkrijk een onderzoeksinstituut hebben dat producten en diensten de test op toegankelijkheid. Dat hebben we hier niet eigenlijk. Nee. Doen wij het slechter dan andere landen? Nou, het is moeilijk om daar over de hele linie een grote uitspraak over te doen. Maar als het bijvoorbeeld gaat over openbaar vervoer, doet Nederland het echt slechter. En er valt veel meer openbaar vervoer uit. Liften doen het niet, stations zijn slecht bereikbaar. De keten van openbaar vervoer is vaak niet bereikbaar als je van de bus naar de trein naar een andere trein wil. En andere landen, bijvoorbeeld Finland, Zweden, Italië, hebben veel explicieter beleid om mensen met een beperking mee te nemen in het beleid dat gaat over klimaatveiligheid. Omdat ze vaak in een kwetsbare positie zich bevinden, dan wel financieel, dan wel hoe ze wonen, zijn de effecten van de klimaatcrisis op hen vaak groter. En als je daar beleid voor maakt, dan weet je zeker dat je ze meeneemt als er bijvoorbeeld overstromingen zijn of als het stroom uitvalt, et cetera. Ja, wat er dan moet gebeuren. En daar is in Nederland niet over nagedacht? We hebben recentelijk de energielasten gehad. Hè. Mensen met een beperking hebben vaak veel hogere energielastenkosten. Ja. Vanwege batterijen en accu's en trapliften. Of vanwege beademing of thuisdialyse. En de kosten die daarmee gepaard zijn, zijn veel hoger dan voor mensen die niet een ziekte of een beperking hebben. En je kan die apparaten niet uitzetten. Nee. En ook veel mensen hebben een wat hogere kamertemperatuur nodig voor hun spieren. Ja, ja. En dan zie je dat Nederland weigert om daar een oplossing voor te vinden. Dus we kunnen het heel er goed... Er komt een generieke tegemoetkoming. Ja, en dan zie je dat mensen met een beperking dus op hele hoge energielasten gedreven worden. En dat we politiek geen oplossing hebben. En omdat we geen beleid hebben, kan iedereen zich dus erachter verschuilen. Ja, het is te ingewikkeld. Ja, de groep is te groot. Nee, de groep is te klein. Maar u vraagt daar wel aandacht voor in Den Haag. Wat krijgt u dan te horen? Nou, we hebben daar zeker aandacht voor gevraagd. En we krijgen dan te horen dat het te ingewikkeld is om die aanpassing te doen. En daarom hebben we ook gezegd, je moet dus voor mensen met een beperking een lange termijn strategie maken, echt 10 jaar en over kabinetten heen, waarin je dus ook duurzaamheid en toegankelijkheid en inclusie een plek geeft. En dus ook zegt van als het VN-verdrag handicap zegt, mensen met een beperking moeten op gelijke voet kunnen deelnemen aan de samenleving. En dat betekent feitelijk dat je hun achterstand moet compenseren en ongelijke gevallen ongelijk moet behandelen. Dus mensen met een beperking die op hele hoge lasten zitten, moet je gewoon compenseren. Extra tegemoet komen. En dat kun je niet doen door de hele tijd alles te repareren wat je niet goed in beleid hebt zitten. En daarom hebben wij een heel erg gepleit voor het aannemen van de motie. En die is ook aangenomen om dus echt lange termijn beleid te maken waarin duurzaamheid ook een plek heeft. Ja, waarbij toegankelijkheid en betaalbaarheid dus meegenomen moet worden in alle klimaatplannen. Ja, want de betaalbaarheid hebben we nog niet heel erg over gehad. Maar mensen met een beperking hebben echt gemiddeld veel lagere inkomens dan anderen. Dat heeft ook te maken met hun arbeidsvermogen vaak. Ja. En als je dus heel weinig geld hebt, kun je die duurzame keuzes niet maken. In Nederland is de Consumentenbond wel bezig met duurzaamheid, maar niet met mensen met een beperking. We hoorden net dat in Engeland zo'n instituut is dat ook producten onderzoekt op hoe kan het beter. Hoe kunnen we het nou zo ontwerpen dat mensen met een beperking er ook mee overweg kunnen en dat het ook nog duurzaam is. Ligt daar niet ook een taak voor u of voor een andere belangenorganisatie? Wat we wel doen is dat iedereen pleit ook heel erg voor het motto niets over ons zonder ons. En er zijn wel degelijk gebruikersnetwerken van mensen met een beperking die bijvoorbeeld het openbaar vervoer gaan testen of digitale websites gaan testen. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar die verpakkingen, die dus voor mensen met een chronische ziekte bijvoorbeeld altijd in plastic komen, dat is niet goed voor het milieu. Waar worden de ideeën ontwikkeld om daarvan af te komen? In Nederland op dit moment eigenlijk nergens. Nee. En dan zie je dat wij heel erg zo'n verknipt polderlandje zijn, waar iedereen dus kleine stukjes doet. En eigenlijk zou het heel mooi zijn, en we werken ook wel samen met de Consumentenbond. Ik pak deze handschoen op en we gaan naar voorbeeld van Engeland met de Consumentenbond in gesprek of we duurzame keuzes voor mensen met een beperking niet eens een keer samen beter op de agenda kunnen zetten. U bent op een idee gebracht. Ik ben ook op een idee gebracht. Zeker omdat de Consumentenbond, die gaat natuurlijk rechtstreeks over de belangen van alle consumenten. En daar horen mensen met een beperking in. Ja. En dus zou het heel logisch zijn. Dus eigenlijk wijst u hier de Consumentenbond op die verantwoordelijkheid. Ja, maar ik wil het heel graag samen doen. Dus dat gaan we doen. Juist, dus er komt een gesprek. Ik dank u wel dat u hier was. Ilja Soffer, directeur van Iedereen. Straks een update van ons verhaal over de schulden-app Buddy, waar naar nu blijkt oud-wethouder Pieter Hilhorst bij betrokken is. En nieuws van onze pop-up redactie in Heerlen, zo dadelijk. Give me the chance to slow you down. You're writing a song too fast. Give me the chance to come around. I will be yours at last. I'm all inside. Until I Do, 4:30. Star de Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De veldwegen rond de gemeente Gulpen-Wittem in het Limburgse Heuvelland zijn na de overstromingen van 2021 hersteld met gebroken bouwpuin. Maar dat bouwpuin is vervuild. Bewoners vinden steeds meer stukken plastic en andere troep. En ze maken zich zorgen, want na een regenbui spoelt de rommel zo het water in. Reportage van It's Nicolai. Ik vind elke dag spullen. Elke dag. Dit is zo een ernstig milieudelict. Ik ben Cecile Bessems. Ik ben hier geboren en getogen. En ik woon al weer 20 jaar hier in het hele mooie stukje Dalbisse. Het is bijna het paradijs. Hoe, hier lopen de dassen, hier zijn vossen, hier loopt een fazant, hebben we hierachter. De reetjes heb ik vanmorgen nog weer gezien. Maar de veldwegen in het mooie heuvellandschap zijn aangelegd met bouwpuin dat vol zit met plastic. Kijk hier, superklein. Voel eens hoe scherp. Allemaal scherpe kleine stukjes plastic. En u moet het elke dag oprapen, wil het hier een beetje schoon houden. Ik ga het niet meer opgeraapt krijgen. Dit gaat eeuwig zo door. Omdat het steeds weer opnieuw boven komt. Elke dag heb ik mezelf opgelegd, moet ik 10 dingen rapen en stoppen. Want dan kan ik niet meer wandelen. Maar als ik die dus 7 dagen in de week doe, maar 365 dagen, dan weet je hoeveel ik bij elkaar raap. Ja, ik ben raadslid in de gemeente Gulpen-Wittem. Jacques Kremers is mijn naam. De veldwegen met vervuiling zijn van de gemeente Gulpen-Wittem. Jacques Kremers is raadslid voor oppositiepartij PRO. Ondanks zijn verzet heeft de gemeenteraad toch ingestemd met het gebruik van bouwpuin in veldwegen. Wat ons vooral frustreert is dat er dus nu bepaald wordt dat het door mag gaan. Omdat die wet is zoals die is. Hè, materiaal wat gerecycled is, mag 1% puin bevatten. 1% vervuiling is gewoon heel veel vervuiling. Dat is bijna niet voor te stellen hoeveel dat is op zo'n grote oppervlakte. Dit is het wat we allemaal gevonden hebben. Plastics, PVC's. Dat is eigenlijk van alles, weet je. Losse schroeven. Losse ja, kijk. En glas. Glas. Zie je van die doppen. Zelfs vorken en dat soort gein. Je komt het eigenlijk allemaal tegen. Zie je dit soort buisjes. Maar ook die losse plastics. Die dus helemaal vergaan tot microplastics en nanoplastics. En hier gooien we het in een fantastisch natuurgebied. Wij hebben vragen daarover gesteld toen het net gebeurd was. En aangegeven van het moet opgeruimd worden. Mm-hmm. En toen verdedigde de wethouder zich van ja, dat kan niet en dat hoeft niet. En bovendien zou dat miljoenen gaan kosten om het op te ruimen. De gemeente vindt een alternatief met schonere grond te duur. Wel willen ze bij nieuwe grond handmatig zoveel mogelijk vervuiling eruit halen. Maar het gebruik van het bouwpuin zorgt voor nog een probleem. Ja, dit krijg ik er nu niet uit. Dit is gigantisch. Dit is gigantisch wat hierin ligt. Maar uiteindelijk zal het boven komen, omdat de bovenlagen steeds wegspoelen. Maar de bovenlagen spoelen steeds weg en dat betekent dat al deze plastic ook het milieu inspoelt. Helemaal goed. Zo zal het blijven gaan. Al die kleine troep blijft in het milieu. Ja, dit is ook een bronnengebied. En het water gaat allemaal mee naar beneden, naar de buffers van het waterschap. Uiteindelijk komt het dan weer in een zijbeekje. En dan gaat het naar de Gulp. Of naar de Geul. En dan de Geul gaat uiteindelijk weer naar de Maas toe. En dan gaat het zo weer naar de zee. Begin bij de bron. Houd het schoon. Maar als we hier al beginnen met troep erin te gooien, ja, dan hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Dit is zo een ernstig milieudelict, wat wij met z'n allen goed vinden in een wet. Het is om te huilen. Straks hebben we een probleem met het drinkwater. En misschien ben ik er dan nog niet meer, maar dan moet ik bijna van huilen. Dat meen ik echt. Dit is echt verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Ja, bouwpuin in het water. We praten erover met Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Hij heeft de waterkwaliteit in de portefeuille. Goedenavond, meneer Jansen. Goedenavond. Verschrikkelijk wat hier aan de hand is, horen we deze bewoner zeggen. De zorgen zijn groot over dat bouwpuin. Deelt u die zorgen? Het is zeker niet goed wat daar gebeurt. Laat dat heel helder zijn. Maar het is op dit moment wel de wettelijke eis. Het kan in bouwpuin, daar kunnen plastics en andere stoffen voorkomen. Maar vanuit waterkwaliteit ben ik inderdaad daar ook helemaal niet blij mee. Nee, maar wie komt dan toch op het idee om puin te gaan gebruiken waar dus allemaal plastics in zitten en ander oneigenlijk materiaal, en daarmee de paadjes rondom de beken te gaan verharden, dat dus, waar de beken dus overheen stromen en het mee kunnen nemen? Nou, wat in het Heuvelland natuurlijk heel belangrijk is, dat heel veel van de holle wegen, en de weg waar hierover gesproken wordt, is ook zo'n weg, die bij hevige regenval, dan voeren die veel water af en dat komt uiteindelijk ergens in een beek terecht. Mm-hmm. Dus die daarom nemen dan al, daarom nemen ze allemaal rommel mee. Maar in algemene zin, je kunt wel bouwpuin kopen waar die verontreinigingen niet in zitten, maar dat is aanzienlijk duurder als het standaard materiaal. En dat is natuurlijk een afweging die de gemeente maakt. Maar dat ik daar niet blij mee ben, dat is overduidelijk. Nee, maar goed, u bent het waterschap, u bent verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. En u schrijft ook in het waterbeheerprogramma, bij het adviseren over initiatieven van derden kunnen we terugvallen op onze regels, vergunning, vereniging en handhaving. Onze regels zijn opgesteld vanuit de ja-mits-gedachte. Heeft u over dit issue dan ook contact gehad met die gemeente? Nee, de gemeente heeft dat niet voor of anders gevraagd, want ze doen iets wat wettelijk mag. En dat kan ik dus niet zomaar weerleggen. Dus ik moet met de gemeente in gesprek om dan aan te geven van wij hebben hier een serieus probleem en dat willen we graag gezamenlijk oplossen. Ja, gezamenlijk oplossen. U had het liefst tegen de gemeente gezegd, neem ik aan. Ik leg het nu in de mond, maar ik vraag het. Had u niet tegen die gemeente moeten zeggen, dit willen wij niet hebben op die plek? Want precies zoals u beschrijft, bij hevige regenval fungeren die paadjes als beekjes om het water af te voeren. Nou, dan nemen ze ook al die rotzooi mee. Dan nemen ze die rotzooi mee en wat die mevrouw ook vertelde, ze komen dan in een buffer van ons terecht. Bij hevige regenval, nou gelukkig hebben we dan in die buffer, daar staat het water stil een tijdje, want het is echt een voorraad even die we dan hebben. Dus veel van dat vuil zal bij ons in de buffer achterblijven. Mm-hmm. Maar alles wat in de geul of in de gulp terechtkomt is te veel. En dat proberen we dus ook met bronaanpak, zoals we dat noemen. Hè. Dus om te voorkomen dat het in het water komt, is veel beter als dat we het ergens eruit moeten halen. Dus het is zeker een issue waar we over in gesprek moeten gaan. En dus u gaat dat gesprek ook oppikken met de gulpen? Ja. Ik zal dat bij de heer Frans, de wethouder van de gemeente, aankaarten. En wat zegt u dan? Nou, dat hij in ieder geval als degene die het aangebracht heeft moet kijken wat hij kan doen om te zorgen dat plastic niet in de beker terechtkomt. Ja, nou ja, maar ik heb het niet alleen over plastic, er zit ook andere vervuiling in, hoor. Ja, bij de gemeente hebben ze dus al gezegd, we gaan in het vervolg vooraf kijken wat er allemaal in zit en dan proberen we het handmatig uit te halen, zodat we het nog enigszins reduceren. Maar is dat voldoende wat u betreft? Nou, dat kan. Kijk, de bijzondere situatie van het Heuvelland is natuurlijk dat die wegen steeds verder uitslijten. En dat betekent dat als je de bovenlaag schoon hebt, na verloop van tijd is die bovenlaag weg, dan komt er weer een nieuwe laag waar de vervuiling in zit. Ja. Dus je moet het eigenlijk, voordat je het gaat aanbrengen, moet je zoveel mogelijk van dit materiaal eruit hebben. En hele kleine stukjes zul je waarschijnlijk niet eens zien. Die komen ook een keer aan bod, maar vooral de zichtbare vervuiling is wel heel storend. In onze eigen projecten kijken we daar ook kritisch naar. Mm-hmm. Ik was van de week nog op een renovatieproject van ons waar we met beekherstel bezig zijn, waar ook een fietspad verlegd wordt. Daar is ook bouwpuin gebruikt. Ja. Daar zit ook plastic in. En die wordt er dus ook uitgehaald na het aanbrengen van de fundering van het fietspad in dit geval. Alleen het grote voordeel is dat daar gaat straks een lage asfalt overheen. Ja. En dan kan het dus niet meer uitspoelen of wat dan ook. En dat is een betere oplossing. Maar voor het Heuvelland is dat niet overal een oplossing. Nee, kijk, het is geen lokaal issue. Hè? En daarom leg ik het u natuurlijk ook voor. We hebben enkele weken geleden ook al een reportage erover uitgezonden dat Staatsbosbeheer ook gebruik gemaakt heeft van dit soort bouwpuin. Dan ligt dus dat plastic gewoon in het bos. Ook in nieuwe natuur is het toegepast. Ja. En ondertussen is het water te smerig in Nederland. En komt er een richtlijn aan waar de meeste watertjes niet aan voldoen. Dus, ja. Nee, daar ben ik elke dag mee bezig, kan ik u verzekeren, met dat probleem. Daar bent u elke dag mee bezig? Ja, met waterkwaliteit en de kaderrichtlijn water, om te zorgen dat we in 2027 aan de eisen van de wet kunnen voldoen. Ja, maar gaat dat ooit lukken op deze manier? Op deze manier niet, want als we aan de ene kant iets opbouwen, wordt het aan de andere kant afgebroken. Dus dat is ook de reden om in gesprek te gaan. Ja, en moet de gemeente niet ook zelf eerder contact met u opnemen als ze dit soort, en andere instanties als ze dit soort projecten gaan ondernemen? toch eens even vragen. Nee, er is voor de gemeente geen noodzaak om vooraf daar met ons over te spreken. Ik zou me wel kunnen voorstellen met deze ervaring dat dat de gedachten wat anders worden daarover. En dat je zegt van, hey, als we dat gaan doen, dan is het misschien wel goed. Aan de andere kant, er is een oplossing voor. Dus de gemeente moet misschien gelijk de stap zetten om te kijken van, is de oplossing voor ons haalbaar? Namelijk schoon puin aanbrengen. Ja, en dat gaat u in dat gesprek overbrengen. Ja. Ik dank u wel dat u aan de lijn kwam en dat u zich ermee bezighoudt. Dank u wel, Arnold Jansen van het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg. Pointer met Niels Heidhuis. Stel, je hebt schulden, je kunt niet al je rekeningen betalen en je zit in zak en as. Dan zijn er budgetbeheerders, schuldhulpmaatjes en sociaal raadslieden om je te helpen orde te scheppen in inkomsten en uitgaven. En sinds dit jaar is er ook iets nieuws. Slimme apps op je telefoon die al je persoonlijke en financiële gegevens verwerken tot een soort huishoudboekje. Een van die apps is Buddy, de financiële vriend in je broekzak. Zeggen ze zelf, hè? Op 9 oktober maakten we een reportage over die Buddy-app. We stelden toen vast dat er verschillende gemeenten zijn die die app hebben ingekocht om aan hun inwoners te geven, maar dat de app niet doet wat die belooft. We hebben het onderzoek voortgezet en gisteren verscheen het artikel met de conclusies op Follow the Money. De schrijver is aan de lijn. Dag, Sebastian Brommersma. Hoi, goedenavond. Ja, duik in de wereld van de schuldhulpverlening. Wat blijf je eigenlijk in het algemeen blij van die indruk? Voor een aantal dingen. Het was voor mij eigenlijk voor de eerste keer dat ik echt in dit wereldje terechtkwam. En wat mij wel heel snel opviel is dat er hele korte lijnen zijn overal. Het is een klein wereldje, het sociale domein. Veel mensen kennen elkaar. En daardoor krijg je al een beetje het idee van, nou, ik weet niet of het allemaal wel zo transparant geregeld is misschien. Dat was eigenlijk een van de eerste dingen die me opviel. Ja. En daarnaast zie je wel dat er echt heel veel mensen zijn, want we hebben heel veel mensen gesproken, Joga en ik, die met goede bedoelingen. Ja, exact. Die met goede bedoelingen in dit dossier zijn begonnen. Die echt mensen willen helpen. Die het financieel wat slechter hebben. Maar wat je ook heel snel merkt is dat als wij dan vragen stelden over van, oké, jullie hebben nu gekozen voor een bepaalde oplossing. Bijvoorbeeld de Buddy in dit geval. Weten jullie eigenlijk wel hoe dat ding werkt? En wat dat betekent voor de gebruiker? Ja, dan kijken mensen je toch een beetje aan alsof ze water zien branden. En dat ze daar oprecht op dat moment voor het eerst over nadenken van, oh ja, misschien hadden we die vragen wel eens een keer moeten stellen. En dat geeft dan een beetje te denken. Aan de ene kant kun je heel snel denken van, ja, vinden jullie dan eigenlijk wel belangrijk genoeg dat die vragen er zijn? Maar aan de andere kant kun je ook denken, ja, is dit vraagstuk misschien niet veel te groot voor gemeentes om op te lossen? Kunnen ze dit wel aan? Dus er speelt gigantisch veel. Maar dat zijn een beetje de grootste dingen van mij. Ja, precies. Nou ja, voordat jij verder vertelt, laten we even luisteren nog naar een stuk uit die reportage van 9 oktober. Patricia, gebruiker, doet een poging om die Buddy-app te downloaden. Ja, daar komt-ie. Oh, het eerst moet je 06-nummer. Akkoord met de privacyvoorwaarden. Gebruikersvoorwaarden. Gebruikersvoorwaarden. Voordat je gebruik kan maken, moet je eerst aanmelden via de website. Ik ben toch best wel handig. Ik ben even aan het zoeken waar ik me nou precies kwam. De app maakt een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Daarvoor is het wel noodzakelijk om naast je persoonsgegevens ook de pincode naar je bankrekening in te voeren. Zo krijgt de Buddy-app inzicht in je financiële gegevens. Kijk, het is natuurlijk wel extreem AVG-gevoelige informatie, hè, die je doorgeeft. En daar ben ik ook al niet zo happig op. Dus waarom zou je het dan niet in Excel doen? Dat vraag ik me af. Dus ik zie op die manier niet echt de meerwaarde. Want ik denk de meeste mensen die ik ken in de bijstand houden al wel een huishoudboekje bij. Want anders zouden we allemaal op straat staan. Dus tegen de heersende beeldvorming in moet je eigenlijk best wel handig zijn met geld om arm te zijn, want anders heb je gewoon niet te eten. Taco Schaafsma is al 25 jaar adviseur op het gebied van persoonlijke financiën. Hij krijgt per jaar wel 200 initiatieven op zijn bureau van organisaties en mensen die denken dat ze een oplossing hebben voor financiële stress en schulden. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En helaas is dat iets wat ik in ons vakgebied maar al te vaak tegenkom. En dat is jammer, want je kunt nou eenmaal meer kwaad doen dan goed doen, terwijl je toch de beste bedoelingen hebt. Ja, je noemde het zelf ook al, Sebastiaan, van Follow the Money. Mensen die hier zich mee bezighouden, die hebben vaak de beste bedoelingen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, zeker als je bij gemeentes en dergelijke kijkt, dat die echt heel graag mensen willen helpen. Maar dat er nog wel dat je best een verdiepingsslag mag maken. En van ja, als je iets aan gaat bieden vanuit de gemeente, want dat is hoe dat met die buddy-app bijvoorbeeld ook werkt, dat je er wel van vergewist van wat bieden we dan aan of wat raden we aan, want mensen gaan daarop af. Ja, dan is het wel goed om erbij stil te staan van wat betekent dat, hoe werkt dat ding en wat houdt het in voor de gebruikers uiteindelijk. En die verdiepingsslag, ja, die wordt mijns inziens gewoon te weinig gemaakt. Nee. Dat is mijn vraag. Nou ja, en wat het ook wel interessant maakt is, eerder is er al eens becijferd dat om 3,5 miljard aan private schulden te innen, er in 2011 17 miljard euro aan kosten werd gemaakt. Wat wel aangeeft dat er dus een hele hoop mensen zich ermee bezighouden en er ook hun boterham aan verdienen. Terwijl die schuldenproblemen niet structureel worden opgelost. Nee, ja, dat zijn echt idiote bedragen. En je zou denken van, joh, kunnen we dan niet iets bedenken waardoor we dat geld beter besteden? Maar kennelijk is dat ontzettend ingewikkeld. Maar het geeft wel ook ruimte voor verschillende verdienmodellen, dit soort dingen. Ja, en dan gaan er misschien op een gegeven moment ook wel andere belangen gaan daarin in meespelen. Iemand heeft die gemeente op de hoogte gebracht van nieuwe mogelijkheden in de schuldhulpverlening. Bij de Buddy-app was dat Pieter Hilhorst, oud-wethouder in Amsterdam, bekend om zijn inzet in het sociale domein, hè, dus in dit soort problematiek. Hoe pakte hij dat aan, Pieter Hilhorst? Op verschillende manieren. Hij is iemand, dat is ook wel goed om te weten, gewoon echt een autoriteit in dit domein. Dus als hij ergens aankomt, dat horen wij ook van verschillende bronnen, dan zwaaien de deuren zeg maar open. Er wordt echt goed naar hem geluisterd. Dus hij legt echt wel gewicht in de schaal. Is een graag gezien en goed en bekwaam spreker ook. Dus was heel vaak dagvoorzitter bijvoorbeeld op congressen en bijeenkomsten waar heel veel van die gemeentes, wat uiteindelijk de doelgroep is, dan samenkwamen. En dan vertelde hij bijvoorbeeld hoe goed dat ding wel niet werkte en dat het echt een wereld van verschil kon maken voor de mensen die er gebruik van maakten en dus echt kan helpen bij het oplossen van geldzorg of in ieder geval het voorkomen daarvan. Mm-hmm. Dat soort promopraatjes eigenlijk. Hè? Dus dat is echt het aan de man brengen van die applicatie bij de doelgroep. Ja, dus hij vertelde er enthousiast over. Wat vertelde die niet? Ja, wat hij niet vertelde is dat hij ook een financieel belang heeft in de applicatie. En dat is, daar kwamen Yoga en ik op een gegeven moment ook achter. En dat lijkt mij zeker in het sociale domein. En in een domein waarin mensen zeggen dat ze het ook vooral doen vanuit de drive om andere mensen te willen helpen, lijkt het me heel goed om daar wel eerlijk over te zijn. En dat bleek eigenlijk structureel niet het geval te zijn. Hij heeft een financieel belang, hij heeft aandelen in de Buddy-app. Ja, dat heeft hij. Hij heeft, het zit zo, er zit eigenlijk achter die Buddy-app, dat is een product van Buddy Payment, een Rotterdams bedrijf. En achter dat bedrijf zit Buddy Investment. Dat is een investeringsvehikel wat daarachter ligt. Nou ja, daar heeft hij op een gegeven moment heeft hij daarvoor 65.000 euro aan aandelen ingekregen in dat investeringsvehikel. Daar koopt hij nu inmiddels ook weer aandelen in bij. En dat investeringsvehikel heeft op zijn beurt weer 20% op dit moment in Buddy Payment. Dus die eigenaar van die app. En in zijn antwoorden naar ons toe zelf zegt hij, ja, ik heb 3% aandelen in Buddy Payment op het moment. Met dien verstande dat daar dus voor het einde van het jaar nog aandelen bij komen. Ja, maar het blijft, want dat zegt hij ook in de reactie, het blijft onder wat de Belastingdienst als aanmerkelijk belang aanmerkt. Dus dat is dus minder dan 5%. Zegt hij. Ja, hij zegt dat het uiteindelijk net onder de 4% blijft. Dus ook als die transactie die nu bezig is, als die wordt afgerond. Dat klopt. Althans, dat vertelt hij ons. Dus daar gaan we dan eventjes vooruit voor dit geval. Maar ik denk dat het onverlet laat dat je, ja, je moet eigenlijk de vraag stellen van wat hij lijkt er nog steeds niet echt een bezwaar in te zien. Maar ik zou heel graag gewoon antwoord willen een keer op de vraag van, ja, maar wat is dan precies de overweging geweest om daar niet eerlijk over te vertellen bij iedereen bij wie je aanschrijft. Ja, dat blijft onduidelijk. We hebben hem ook benaderd overigens voor de radio-uitzending. Hij wil niet op de radio reageren. Hij verwijst naar de reactie die hij onder jouw artikel op Follow the Money heeft geplaatst. Dan zegt hij, ik ben adviseur van Buddy en daar ben ik trots op. Ik geloof in een hybride hulpverlening, digitaal als het kan en met hulp van een professional als het nodig is. Voor mijn werk voor Buddy heb ik op verzoek van de directie betaald gekregen in aandelen, omdat ze geen geld hadden om hun salaris te betalen. Daarbovenop heb ik er ook nog zelf geld in gestoken. Sinds 1 maart ben ik voor 2 dagen in dienst bij Buddy. Ik heb meer geld in Buddy gestoken dan dat ik heb ontvangen. Of mijn belang ooit geld oplevert, is hoogst onzeker. Ja. En hoe reageer jij daar dan weer op? Nou, mijn reactie staat een paar reacties verderop. Maar ik kan hier natuurlijk ook eventjes even herhalen. Ja. Nee, kijk, ik vind het ook alweer ballsy of zo dat hij dan wel onder het artikel reageert. Maar ik had liever gehad dat hij eerder met ons in gesprek was gegaan. Maar goed, hij heeft dat, op deze manier heeft hij dat gedaan. Ja. En ik heb hem ook aangegeven, joh, weet je, het is allemaal je goed recht om trots te zijn op die oplossing en in die oplossing te geloven. Ja, dat laat allemaal onverlet dat je er niet eerlijk over bent geweest naar die doelgroepen toe. Hij is niet transparant over. Ook wel, nee, en hij weet zelf ook wel dat hij gewicht in de schaal legt. En dan moet hij zich dat weet hij heel goed. Dus waarom zeg je het dan niet gewoon? Ja, wat maakt het nou uit? Dat is nog steeds niet opgehelderd. Wel opvallend is dat Buddy een openbare aanbesteding heeft gewonnen uiteindelijk. En dat de twee verliezers daar niet zo blij mee waren. Maar een van die bedrijven die dus ook meedeed, maar de aanbesteding niet kreeg, die zegt, ja, wij maken er geen groot punt van, want het sociaal domein is een klein wereldje waar je vaak elkaar vaak tegenkomt. We wilden er dan ook niet tegen bepaalde haren instrijken. En daardoor ademt ook dit hele artikel een beetje de geur van ja, die schuldhulpverlening, dat sociaal domein, dat is een beetje ons kent ons. Hè? Dus de deuren zwaaien open voor Pieter Hilhorst en dan gaan we weer eens wat proberen met een buddy-app. En het is allemaal een beetje intransparant. Nou, ik denk dat jouw neus die geur heel goed heeft opgepikt. En dat is ook waarom ik daarover begon. Toen je me vroeg, wat blijf je bij? Het zit allemaal zo dicht op elkaar. En dit zijn die partijen die het uiteindelijk niet zijn geworden in die aanbesteding, die hebben zich teruggetrokken. Hè? Kijk, die hebben aangegeven gedurende het proces al van jongens, volgens mij maken wij geen eerlijke kans en krijgt in dit geval Buddy een voorkeursbehandeling. Daar hebben ze over aan de bel getrokken bij de organisatie die de aanbesteding heeft uitgeschreven. En daar is in hun ogen heel weinig mee gedaan. Ja. Dat zijn partijen die dus zich hebben teruggetrokken, die heel veel ervaring hebben in dit veld. En die tegen ons zeggen van, joh, wij hebben dit nog nooit meegemaakt. En wij hebben gewoon geconstateerd, dit heeft geen zin om hier nog aan mee te doen. We stappen eruit. Ja, dat is wel kwalijk in zo'n domein. Ja, en er is er vervolgens een app die eigenlijk niet aan de eisen van de gebruiker voldoen. Ik dank je wel, Sebastian Brommersma van Follow the Money. Op die site is het artikel uiteraard te lezen, ftm.nl. Vanavond om 21:50 op NPO 2 zijn we met Pointer op televisie. Dus afnemende anonimiteit van spermadonoren. Via nieuwe, goedkope internationale DNA-testen vinden donorkinderen alsnog hun vader. Zometeen Dijkstra en Evenblijf. Dit was een programma van KRO NCRV. Oranje op het WK voetbal. Memphis Depay schiet, Klaassen maakt de 2-0. Senegal hebben we gehad. Cody Gakpo, wat een enorme pegel zeg. Ecuador, ook achter de rug. Nederland wankelt hier in Qatar. En dan is dinsdag de beurt aan Qatar. Maar dan komen we weer goed weg. Luister Oranje, dinsdagmiddag vanaf 3:00 in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Qatar. Wie luistert, weet meer. Vind jouw ideale zonvakantie bij Sunweb. Ga bijvoorbeeld eens genieten in Griekenland. Al vanaf €349 per persoon. Boek Griekenland of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer.